første bangeboks i byen. For ingen har vel set ham vågne rigtigt op til dåd. Hans mor har døbt ham Tommy, men han vil kalde den feje. Men jeg har altid følt, at han blev frygtig misforstået. Han var bare 10 år, da hans far død i fængslet. Jeg tog mig af Tommy, for han var min broders søn. Jeg hører endnu de sidste ord, min broder sagde til Tommy. Søn, mit liv er ude, men dit er lige begyndt. Lov mig, min søn, lyt nu til min sidste bøn. Hold dig væk fra slagsmål, hvis du kan. Man er ikke fej, når man bare går sin vej. Jeg tror, du er gammel nok til at forstå. Man vinder aldrig noget ved at slå. Kære Tommys pige Bente, her var ingen grund til at bevise, han var mand. En dag, mens han var ude, så kom de vilde engle, og de tog sig af Bente, og de var hele tre. Tommy lukkede døren op og så sin Bente græde. Den hvide hud, de grimme sår, var mere end han kunne tage. Så gik han hen til hylden, og han tog sin fars billede. Og mens tårer faldt på hans fars kind, kunne han høre, at han sagde: lov mig, min søn, lyt nu til min sidste bøn. Hold dig væk fra slagsmål, hvis du kan. Man er ikke fej, når man bare går sin vej. Jeg tror, du er gammel nok til at forstå. Man vinder aldrig noget ved at slå. De vilde engle lo af ham, da han kom ind på grillen. En af dem tog ordet, var der noget, skulle jeg spørge. Men der blev dødsen stille, da Tommy låste grillens dør. 20 år på knæene, det samler mig sammen. Og det slap han ud, det hele, det ragede ham en døj. Da Tommy gik fra grillen, og det flød med faldende engle, så tænkte han på Bente, og han tænkte dette højt. Jeg lovede min far, som den sidste bøn han har, at hold mig væk fra slagsmål, hvis jeg kan. Nej, jeg var ikke fejl, jeg kunne ikke gå min vej. Og kære far, som ægte menneske ven, en gang imellem må man slå igen. Bangeboks i byen.